Matius pasai 14. Bawatenyan Herodes yang mat kuasa atuh nangro Galilea gedengo ke hai Isa. Herodes gepegah ubat pejabat-pejabat gopnyan. Pasti nyo Nabi Yahya pemano nyang ka udip lom. Nyan ke sebab ji bab gopnyan na kuasa ke gepubut nyang ajaib. Sebab si goh lom nyo Herodes geyu drop Nabi Yahya pemano dan geyu ikat gopnyan sira geyu petamong lam gelap. Herodes gepubut lagenyan sabab Herodias perumoh sedara gopnyan kedro yang nan geh Filipus. Sabab kalih gepegah lagenyo le Nabi Yahya ubak Herodes. Hanajit gata mekawin ngon Herodias. Yang si benajih Herodes kena pemate Nabi Yahya nyan. Tema gopnyan temakut ubak ureng rame. Sabab awaknyan dianggap Nabi Yahya nyan Nabi. Bawate Herodes gepuna kanuri ketepu ingat uro ulang ton gopnyan. Ane inong Herodias jimenari di ke ureng rame. Dengan nari dan lika ane inong nyan, yang bit-bit lupah tat gala ate Herodes ke nari yang dit nyan. Ake jih, Herodes gemejanji ubak jih nyan dengan sumpah pu mantong yang jilake. Tema geberi ke ureng nyan. Sabab kaji pesuna lema anak nyan, anak darah nyan ji pegah. Ulo lake ule Nabi Yahya pemano, ba uronyo, citema, nyang tebuh atau talan. Ban gedengo habanyan, Herodes sedih lepahna. Tema sabab gopnyan ka gemepuduk di kejame teka, laju gepetron titah mangat jut pu nyang jilake le anak darah nyan tepepenuh. Laju geyu ubak urengge, mangat jejak laju urumoh gelap, kejijak koh taku Nabi Yahya. Olehnyan, ule Nabi Yahya yang kaputuhnyan, laju jikubah lam talam, dan jipetamong udalam, sirajijuk ubak anak daranyan. Dan di anak daranyan, laju jibatema atranyan ubak majihnyan. Olehnyan, murid-murid Nabi Yahya laju jijak cok mayat gopnyan, dan jijak pekubu lam jerat. Dan olehnyan, laju awaknyan jijak siragupegah ubak Isa. Wate gedengo hainyan le Isa, laju ge'e atuh perahu sidro geh mantong, dan laju getinggai tempatnyan. Lehnyan, gejak bak saboh tempat yang sengu. Tema wate jidengo le ureng rame ke hainyan, awaknyan laju jitinggai banda-banda jih kedro, dan jijak setot Isa rot darat. Wate Isa getrun ni bak perahu, dan gekalon ureng ramenyan, laju jiteka insuh ke awaknyan. Dan gepupulih laju ureng yang sakit yang na lam kawannyan. Wate uro kaseput, murid-murid Isa laju gepegah ubak gopnyan. Uro kaseput, dan tempatnyo tak asing tat ni bak tempat lain. Lebih get bapak nenyu mandum urengnyo mangat jijak. Mangat hasil jijak, belum penajo di gampung-gampung. Hanapu, awaknyan bek jijak. Geken le Isa. Gata mantong yang beri penajo ke awaknyan. Bak kamu yang nacit limang boh ruti ngon dua boh engkut. Gejawab le murid-murid Isanyan. Taba laju atranyan keno. Gepegah le Isa. Olenyan le Isa laju geyuduk ureng ramenyan atuh naleng. Olenyan gecok laju ruti yang limang boh dan engkut yang dua bohnyan. Olenyan getangah ulanget sira gepegah syukur ubak pota Allah. Olenyan laju geprah-prah rutinyan ngon jarogopnyan. Dan laju gejuk ubak murid-murid gopnyan. Mangat jut tu bagi-bagi ubak ureng ramenyan. Awaknyan bandum jimakun sampo tro-tro. Olenyan le murid-murid Isa laju gepesapat penajuh yang lebih temakunyan. Na 12 boh raga leji. Yang makun bawatenyan kira-kira na 5,000 dro. Gohlom tu itung ureng inong dan anak-anak mit. Olehnyan, Isa laju geyu ubak murid-murid gopnyan, mangat gue atuh perahu lebih awai, mangat jut gejak umrandeh danau. Dan gopnyan laju geyu wo ureng ramenyan, urumoh dro masing-masing. Oh kalepah ureng ramenyan jiwo, Isa laju gue atuh bukit sidro gopnyan, kegejak mendoa. Wateka malam, Isa tetap mantong di sinan sidro geh. Watenyan, perahu yang gue le murid-murid gopnyan, kaji tat bak tengah danau. Perahunyan meguyang gayeng ditampo le ombak. Sabab angin melawan arah ngon perahu. Kira-kira poh le ngon poh nambengoh. Isa gejak merempok ngon awaknyan. sira gejak di atuh i. Wate murid-murid gopnyan ge kalon isya gejak di atuh i, awaknyan terkejut lepahna. Hantu! Gekli awaknyan sabab temakut tat. Tema isya laju ge jawab. Tenang ke, nyo ulun. Isya, bek temakut. Laju ge pegale Petrus. Menyedrana betul isya, nyu ke bak ulun. Mangat lon jat cit atau i. Tajak ke keno? Gejawab Isa. Tema Petrus laju ke turun lam perahu. Gejak di atuh i laju ke tuju ubah Isa. Tema wate genging le Petrus angin yang jipot rayut tat atuh danau nyan. Gop nyan temakut lepahna dan laju lam. Tuhan, tolong ulun. Sira geklik Petrus gelake tolong. Isa laju ke sunyung jaro gop nyan dan laju ke drop Petrus nyan. Dan Isa laju ke pegah. Petrus, Petrus, gatanya kurang iman. Pakon gata ragu-ragu ke ulun. Dan bandua awaknya laju ke tengah atuh perahu. Watenya cik tema angin karda. Tema bandu murid-murid Isa laju ke sujud ke semah gopnya. Awaknya gepegah. Kebit, Tuhan nakah anak putuh Allah. Wate awaknya katruh umerandeh danau. Laju ke tengah di Genesaret. Dan wate jikalon le ureng-ureng yang na disinan, bahwa yang truhnya na ke Isya. Awaknya laju jejak pesampo habanya, ubak bandum daerah yang na diseling ke bandanya. Dan bubena ureng sakit laju jiba ubak Isya. Dan awaknya jilake bagopnya, jut gebri cukeh baje jubah ge, bahpih ujung jih mantong. Dan bandum ureng yang cukeh baje jubahnya, abeh puleh.